İslami dinlere giriş adıyla bundan yaklaşık 10-12 hafta önce başlatmış olduğumuz seminerler zımnında Nahim İlmi'nin tarihi gelişimini görüyorduk. Nahim İlmi yapı olarak Arapça ilimler içerisinde nereye tekabül ediyor? Kabaca cümle ilmi, cümle ve İrab ilmi olduğunu söylemiştik. Bize Arap dilini öğreten ilimler şöyle cümle düzeni içerisinde ele alındığında cümledeki tek tek kelimelerin yapısıyla ilgilenen ilme sarf, kelimelerin birbirleriyle olan ilişkisinden doğan İrab farklılıklarını konu edinen ilme nahiv, cümlenin bir bütün olarak ifade ve üslup açısından gerekse estetik efendim biçimi, değeri açısından ele alındığı ilmede alelumum belagat ilmi deniyorum. Bu da kendi içinde meani, beyan ve bedi olmak üzere üç branş var. Biz belagat ilminin de tarihi seyrini daha sonra göreceğiz. Kelimelerin yapısını konu edinen ilme sarf, cümle içindeki kelimelerin birbirleriyle ilişkileri neticesinde aldıkları irab ve bina gibi efendim özelliklerinin konu edinen ilme nahim, cümlenin ifade ve üslup itibariyle arz ettiği değeri, yeri, hali ve estetik biçimini konu edilen ilmede alelkül belagat deniyordu. O da nahi beyan ve bedinden oluşuyordu. Evet, nahi ilminin tıpkı sarf ilmi gibi ilk olarak, hatta ondan önce gördüğümüz lügat başlığıyla gördüğümüz ilimde olduğu gibi hep Kur'an-ı Kerim üzerinden Kur'an-ı Kerim'i anlamaya dönük Müslümanların çabasıyla hep bu ilimlerin doğduğunu, ilk malzemesinin, harcının hep Kur'an ilimleri, Kur'an'ı anlama yönünde teşekkür ettiğini söylemiştik. Burada da böyleydi. Geçen dersimizde ifade etmiştik. Ayetlerin okunması sırasında İrab hataları anlamı bozuyordu. اِنَّ اللّٰهَ بَرِيُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولِهِ şeklinde bir kıraat, bir efendim, Arapçayı bilmeyen bir insanın kıraatı karşısında artık yeter. Bu insanlar sadece Arap lisanını, dolayısıyla Arap kimliğini bozmakla kalmıyor. Bu lisan ile kendini insanlara açan, Kitabullah'ı da tahrif ediyor, onun da yapısını bozuyor diyerek artık Arapçanın çok temel kurallarının, okuma efendim özelliklerinin ilk nüveleri sayılabilecek adımlar orada atılmıştı. Bu sadette birçok rivayet vardı. Ucu Hazreti Ali'ye kadar dayanan bilgiler vardı. Ebu'l Esved Eddüeli'den bahsetmiştik bu sadette. Keza sadece Kur'an-ı Kerim'in efendim doğru okunması ve anlaşılması sadedinde değildi bu gayret. Bu gayret ayrıca Arap dilinin ve kendisini dille ifade eden bir ulusun, bir milletin de kimliğinin muhafazası vardı ki Emevi halifelerinin bu konuda Arap ulusu ve milleti konusundaki efendim ciddiyetini, titizliğini biliyoruz. Onların da özellikle Arapçanın acemlerle karışma neticesinde ifade özelliklerini zaman içerisinde kaybetmeye başladığını, insanların Arapçayı yanlış kullandığını gördüklerinde bazı tedbirler almışlar. Biz bunları önceki derste özetle ifade etmiş idik. Lahen dediğimiz, cümleyi yanlış okumak, yanlış iraplandırmak dediğimiz, dolayısıyla Arapçayı yanlış kullanmak dediğimiz lahin efendim gerçeği ortaya çıkmıştı. Buna karşı bazı tedbirler. Önce Kur'an'la ilgili, Kur'an'ın hareketlenmesi, Kur'an-ı Kerim'de harflerin noktalanması. Biliyorsunuz harflerin noktaları önceleri yoktu. Sonradan efendim geliştirildi. Harekeler önceden yoktu, sonradan geliştirildi. Çünkü vaktiyle Arap dili serikasından, tabiatından, mizacından konuşurdu. neyi ölçer, neyi üstün, neyi esre yapacak, neyi nasıl okuyacak, bunun eğitimini almaz. Kitaptan bunları öğrenmezdi. Yaratılıştan, içinde büyümüş olduğu kabile tarafından kendisine bunun bilgisi insiyaki olarak zaten verilirdi. Kendisi de hata yapmazdı. İmam Şafii anlatır. İmam Şafii'den naklederler. İmam Şafii anlatır. İmam Şafii'den naklederler estağfurullah. Naklederler. Böyle bir bedevi efendim bölgesinde bir çocuk babasıyla beraber elinde kırba su taşıyor. Kırba tabii ki demek ağır gelmiş. Düşmek üzere, su dökülmek üzere. Çocuk o telaşla babasına feryat edip bağırıyor, sesleniyor. Ne diyor orada? Diyor ki ya evet, ya ebeti efendim galebeni fuha edrik bi fiha galebeni fuha efendim edrake faha emsik bi fiha diyor. Sonra da kurgu olabilir yani. Yani elindeki su kırbası diyor ki ağzı bana galip gelmeye başladı. Yani suyu tormanın ağzını zapt edemiyorum. Galebeni fuha fu esma isteği mutellede ağız anlamına gelen bu kelime sonundaki harfle irap alıyor. Haleti rafetinde vav alıyor. Galebeni'nin faili olduğu için fuha şeklinde vavla geliyor. Çocuk orada onu söylüyor. Ardından galebe edrake faha yani su ağzına vardı. Su kırbanın ağzına vardı. Orada da fu kelimesi nasb halinde olduğu için, nasb hali elifle olduğundan dolayı meful düşüyor edrake fiiline. Fail, mukadder, ma, huve. Dolayısıyla fa görüyorsunuz elifle nasb olmuştur. Farklı bir format var orada. Ondan sonra emsik bi fiha, gel torbanın ağzını, kırbanın ağzını tut. Başında harfi cer olduğu için cer halinde de ne olmuştur? Ya ile efendim ağız anlamına gelen bu kelime iraplanmıştır. Yani fu fa fi şeklinde çocuk cümle düzeyinde fail, mef'ul ve mecrur formatlarıyla aynı kelimeyi layık olduğu vecihle ne yapmıştır? Ayrı ayrı biçimlerde telaffuz etmiştir, şaşmamıştır. Bunu gördüğünde de efendim İmam Şafii hayranlığını ve hayretini gizleyememiştir. Evet böyle. Yani Arap, özellikle bedevi Arap bu konuda acemlerle, şehir merkezleri, işte medeniyet vesaire farklı toplumlarla karışmadığı için onlar kendi serikalarından daha çocuk yaştayken doğru telaffuz ediyor, doğru efendim Arapçayı konuşuyorlar. Her neyse bunlar böyle örneklerdir. En son dedik ki Mısırlı bu Mecmu'l Lugati'l Arabiyye bil Kahira'nın son efendim reislerinden Doktor Şevki Dayf, Arap dili edebiyatı uzmanlarından, bu sahada kıymetli eserleri var. Benim de yararlandığım bu derslerde, yararlandığım eserlerden bir tanesinin de müellifi. El-Medâlisun Nahviye bildiğim kadarıyla sahasında tek eser. Nahi ve Kulleri diye. O, bu rivayetlerin yani Nahi ilminin temellerini Hazreti Ali atmıştır. İlk olarak o, Nahve dair çok temel prensipleri tedvin etmiştir, yazmıştır. Yahut Ebu Esmed-i Düveli, onun talebelerinden, arkadaşlarından Ebu Esmed-i Düveli yazmıştır, yapmıştır gibi iddiaları çok sahih, güvenli bulmuyor. Ve diyor ki, Arap, Nahvin, Arap dili demeyelim de, Nahvin ki Arap, Arabiye, Arapça denliğini daha önceki derslerde söylemiştir. Arabiye'nin yahut Nahvin ilk kurucusunun Ebu Abdullah bin Ebi İshak el-Hadrami ve onun talebeleri kuşağı olduğunu, yani İsa bin Umar el-Sakafi, Ebu Amr ibn-ül Ala ve Yunus bin Habib gibi Basralı dilciler olduğunu söylüyor. Nahi biliminin kurucusunun bir ilim olarak tedvin edeninin Abdullah bin Ebi İshak el-Hadrami olduğunu söylüyor. Bahsedeceğim bu zattan. Ve bu İbn Ebi İshak el-Hadrami'nin talebeleri var. İsa bin Umar el-Sakafi, meşhur Ebu Amr ibn-i Ala, daha önce Lukat ilminde geçmişti. Bir de Yunus bin Habib var. Bunlardan da bahsedeceğim. Dolayısıyla Nahiv ilmi ilk olarak kitaplara geçmesi ilk olarak kaide ve kurallarının tespit edilip konuşulur, müzakere edilir, hatta ders konusu kılınır hale gelmesi Basra'da Hicri 2. yüzyılın başlarında olmuştur. Bu El-Hadrami 117 yılında vefat etmiştir. Mevalidendir. Diğer burada sayacağım birçok isim Mevalidendir. Mevali, Mevla kelimesinin çoğulu. Yani bunlar aslında Arap değil. Ekseriyetle İran, Farisi kökenlidir. Bunlar belli Arap kabileleri, Temim'di, Dabt'tı vesaire bazı Arap kabilelerinin neydir bunlar? Onların kölesidir. Yahut onların eliyle İslam'a girmiştir. Onlara nispetle anılırlar. Anlaşıldı mı? Velaen bunlar Temimlidir. Velaen Dabbi'dir. Velaen efendim Sakiflidir vesaire. Bunların şeyleri, kabile nispetleri hep Velaen'dir. Evet. Doktor Şeyh Kıdayf bu kanaatte Ebu Esved Eddüeyni'nin Nahil ilminin kurucusu yahut onu ilk defa çok temel kaideleriyle kitaba kayda geçireni olduğunu kabul etmiyor. Onun diyor Kur'an-ı Kerim'e hizmet yaptığını. Dolayısıyla ilk defa Kur'an'ın harekelenmesi konusunda onun adını geçtiğini biliyoruz. Ama Kur'an'ın harekelenmesi, ilaflanması ki onu biz önceki derste anlatmıştık. Bir katip kendisine tahsis edilmişti ve ağzımı açarsam yani fetha okursam ki fetha ismi oradan geliyor. Ağzımı dudaklarımı kırar kesre okursam kesre oradan geliyor. Dammeler ötürü okursam mazmum zamme oradan geliyordu. Ona göre bir takım semboller belirlemişti ve Kur'an'ı baştan sona bu şekilde harekelemişti. O Kur'an ilimlerinde harekeleme konusunda bir ilki yapmıştır. Yoksa nahiv ilmi demek değildir. İrabın Kur'an'a yansıtılması nahiv ilminin kurallarının vazgı anlamına gelmez diyor. Öbürü Hazreti Ali işte onun bazı şeyler yazdırdığı kelime, isim, fiil, harftir, inleme kardeşleri vesaire bunlar Şia'nın efendim çok çok mesnetli olmayan kendi kullandıkları bir takım rivayetlerdir ama çok sahih değildir bunlar diyor ki biraz da haklı görünüyor. Evet. İbn-i İshak yani Abdullah İbn-i İshak El-Hadrami Hadram kabilesine Velaen mensup olan, 117 yılında Hicri vefat etmiş olan bu zat, evet, ilk defa Arapçanın hem de Basra ekolünün hususiyeti olan kıyasçı, kaideci, kalıpçı anlayışını tesis eden adamdır. Talebesi Yunus bin Habibe, ki bundan da bahsedeceğim, ne demiştir? Aleyke bibabin minen nahvi yattarib ve yenkas. Sen nahivden muttalit ve munkas olan şeyleri al. Yani Arap'ın ulu orta konuştuklarını değil. Yani ulu orta konuşulan, efendim rastgele söylenmiş, pek böyle eşi emsali bulunmayan sözlerini alıp onlardan kural kaide üretme. Genel kullanım biçimine, kalıplarına uygun olan, muttalit ve munkas olan, yani standart ve kıyasa kaideye uygun, ekseriyetle kullanma biçimini esas al, nahvi bu şekilde, nahiv bilgini, nahiv anlayışını bunlar üzerine bina et diyor. Bu çok önemli bir şey. Muttalit ve munkas olmak gibi iki kavram. Basra, nahiv ekolünün belirleyici omurga kavramlarıdır bunlar. Basra neye bakar? Nadir lehçelere, lügatlere bakmaz. Basra nahivcileri hep genel kullanıma bakar. Genelde o kelime ötüre mi okunur, esre mi okunur? Genelde efendim o nasıl okunur, nasıl ifade edilir? Hep onu kendisine esas alır ve Arap dilinin kaidelerinde bunun üzerine belirler. Buna biraz daha sonra değineceğiz. Abdullah İbni Ebi İshak el-Hadrami o kadar kıyasçı kaidecidir ki... Hocam tarihçi o erken mi? Yani 117'de lügatlar daha mı zor buluşmuş? Buna nazaran çok mu yakın olmuş? Yani bu dönemde mevali İslam'a o kadar giren olmuş ki lehen, hata... Tabii. Fetihler olmuş. Endülüs fethedilmiş. 70'li 80'li yıllarda İstanbul'un kapılarına kadar gelinmiş. O bölge olduğu gibi fethedildi. Hazreti Ömer döneminde Irak fethedilmiş. Değil mi? İran, Irak toprakları da o zaman Mısır. 200 yıllar demiştik. Ne için? Lügat oluşumu. 22. asır lügat bilgisinin oluşumu, evet, ilk defa Halid'in Ahmed el-Farahi'nin 175 yılında vefat etmiş Kitab-ı Rahim'iyle, ama ondan önce onun hocası Ebu Amr ibn-i Ala'nın da müstakil bazı bablara dair lügat efendim risaleleri yazdığını söylemiştik. 2. yüzyılda ama Nahiv, yani ilk defa dinin, Arap dilinin ifade kuralları, evet, daha erken oluyor. Lügatla ilgili çalışmalardan nispeten daha erken. İbn-i Ebi İshak'a dayandırdığımızda daha erken, daha öncesine Ebu Resed Düeli'ye dayandıranlar da var. Ama bu daha sayı görünüyor ve daha erken. Kur'an'ın hareketlenmesine ilgili tamamlayamam hocam. Onu daha sonra konuşuruz. Tamam, dersten sonra. Onlar biz daha önce derslerde konuştuk, şimdi bölünmesin. Evet. Bu İbn-i Ebi İshak kıyas kural konusunda o kadar hassas ki dönemin işte İslami yün denilen şairlerinin en meşhurları Ferazdak'ı bile ne yapmıştır? Eleştirmekten çekinmemiştir. Bir şairi o dönemde eleştirmek büyük bir yürek ister, cesaret ister. Çünkü o adamın hicivlerine konu olursun ki olmuştur da. Ne demiştir? Ferazdak kendisini İbn-i Ebi İshak eleştirince kendisi öz, halis, Arap, mevaliden, yabancı, efendim birisi kalkıyor kendisini Arap dilinin kriterlerine uygun konuşmamakla, uygun şiir inşa etmemekle itham ediyor. Bunu kaldıramıyor Ferazdak, ne diyor? فَلَوْكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ مَوْلًا هَجَوْتُهُ وَلَاكِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مَوْلَى مَوَلِيًا Abdullah bir köle olsaydı onu eleştirirdim ama o kölenin de kölesi diyor. Nasıl eleştireyim onu? Onu hicvederdim. Ama diyor, o efendim benim hicvedemeyeceğim kadar efendim düşüktür. Arap dilinde beni tenkit edemeyecek kadar Arap dilinde söz sahibi olmayan bir adamdır. Evet, bu şeyi söylüyor. İbn-i Ebi İshak orada da durmuyor. Diyor ki özruhu şarrun min zembihi. Özür kabahatinden büyük derler ya. Özür kabahatinden büyük. Bu şiirde bir hata yaptı diyor. Mevla mevaliye okuyuşunu Mevla mevalin muzaf ya. Mevla mevalin olması gereken o Mevla mevaliye diye nasıl okumuştur diyerek onu orada da tenkit ediyor. Yani kendisini eleştirdiği için hicven cevaben yazılan şiirde de eleştirecek Arap dilinin kıyas ve kurallarına uygun olmadığını gördüğü bir efendim kelime ve hata bulabiliyor. Hemze'nin ahkamına dair kitabı vardır. Hemze ile alakalı daha o dönemde kitap yazmış. İbn Ebi İshak el-Hadrami, bu İbn İshak değil, İbn Ebi İshak tarihçi değil. İbn Ebi İshak, yani Ebu İshak'ın oğlu anlamında, talebesi İsa bin Ömer Es-Sakafi geliyor Nahiv'de. İkinci kuşak Nahivciler diyelim biz. İsa bin Ömer kıyasta hocasından daha ileri gidiyor. Hocası İslamiyyun denen, yani İslam'ın ilk yüzyılındaki şairler, Ferazdaklar, Celiller, Ahtallar onları eleştiriyor. Bu bir adım daha ileri gidiyor. Cahiliye şairlerinden efendim Nabiga'yı, Nabiga-i Zübyani'yi bile şiirlerinde eleştirecek kadar efendim din konusunda kriterci, kıyasçı, kaideci bir tutum sergiliyor. Zaman zaman İsa bin Ömer es-Sakafi karilere, kurraya da Kur'an'ı farklı kıraatlerle okuyan efendim kimselere de ne yapıyor? Muhalefet ediyor, onları da eleştiriyor. O tür kıraat etmeyin, o yanlıştır, Arap dilinin kurallarına uygun değildir diyerek onlara ciddi tenkitler yöneltiyor. Evet, genelde Basra ekolünde hep böyle kıraatların tenkit edildiğine, bazı kıraatların tenkit edildiğine şahit oluyoruz. O gibi yerlerde bakın mutlaka Külfe naivcileri o kıraatı destekleyen şiirler getirirler. O kıraatın Arap dilinde efendim aslının olduğunu söylerler. Yani Basra perspektifinden baktığınız zaman kıraatlar konusunda biraz daraltıcı, kısıtlayıcı efendim olabilirsiniz. Bu gibi yerlerde Külfe'nin de mülahazalarına bakmak lazım. Evet, özellikle Külfe'li bir Kur'an tefsircisi olarak Ferra'ya, İmam Ferra'ya bakmak lazım. İsa bin Ömer es-Sakafi'nin El-Cami' ve El-İkbal isimli Nahve Dair iki tane kitabı olduğu biliniyor ama günümüze ulaşmış, yazılmış, takip edilmiş, basılmış değil. Bu İsa bin Ömer es-Sakafi de garip ve vahşi lafızlar kullanmakla efendim temayüz etmiş bir şahsiyettir. Bir gün Basra çarşısında dolaşırken muhtemel ki efendim saray nöbeti olabilir yahut yorgunluk ya da bir başka sebep baygınlık geçiriyor ama etrafındaki insanlar sara nöbeti geçirdiğini düşünüyorlar. Sara da biraz cinli bir hastalık olduğu için insanlar efendim orada başında toplanıyorlar. Acıyan gözlerle bakıyorlar. Her neyse kendine geliyor. Kalkıyor bakıyor ki etrafında insanlar toplanmış. Bir de böyle acımsar bir gözle bakıyorlar. Onlara bizim edebiyatımızda belagat kitaplarına geçen o meşhur sözü efendim orada söylüyor. Bu söz ona aittir. مَا لَكُمْ تَكَكَّبْتُمْ عَلَيَّ كَتَكَكُّبِكُمْ عَلَى دِيْجِنَّ اِفْرَنْقَعُوا diye fırçalıyor kalabalığı. Bu belagatta şey lafızlar, vahşi, menfur lafızlar sadedine geçer. Yani kullandığınız kelime muktazaya hale uygun olacak. Yetmez, kullandığınız kelime aynı zamanda açık olacak. Kulağa tırmalayan, yahut insanların hiç bilmediği, etmediği, duymadığı, yani diyor acaba falan demeyeceği kelimeler olacak. Gelin, görün ki İsa bin Ömer as-Sakafi Arap dilinde o kadar zengin bir mahfuzata sahip ki gayip lafızları da insanların unuttuğu, Basra çarşısında herkesin anlayamayacağı kelimeleri de bilip hem de spontan orada bir tepkiyle bir şiir içerisinde hepsini böyle ipe dizer gibi kullanabilecek çapta bir adam. وَلَكُمْ تَكَكَّبْتُمْ عَلَيْيَّ كَتَكَكُّئِكُمْ عَلَى ذِيْجِمْنَا Delinin başına insanların toplandığı gibi nasıl, ne oluyor da benim başıma toplanıyorsunuz? İfran bir avul, daha da oradan. İnsanlar ne diyor? Herhalde diyor bunun cinnisi Hintli olsa gerek, Saksikçe ilham ediyorlar ama Arapça olduğunu anlayamıyorlar yani o kadar garip. Evet. İsa bin Ömer es-Sakafi El-Cami' isimli kitabından bahsettik. Bir de El-İkmal dedik. Sibebey El-Kitap'ta bu El-Cami'den yararlanmıştır. İsa bin Ömer es-Sakafi biraz sonra Ebu Amr İbn-i Alâ'da da göreceğiz. O diyor ki yaygın, Arapçada yaygın bir kullanım vardır. Yaygın okuma biçimi vardır. Bu Arapça budur. Diğerleri buna uygun olmayan şahs efendim şeyler lügattır der. Bu lügat kelimesinin karşılığı budur. Lügat diye çoğun kalıbında kitaplar yazılmıştır. Birçok naimcinin, lügatçının böyle şeyine baktığınız zaman, muharrabatına, müellefatına baktığınızda arada nevadir, lügat diye bazı eserlerden bahsedildiğini görürsünüz. İşte lügat demek bu demek. Yani Arapça, Hintçe, işte Yunanca, Kıptice falan diye dünya dilleri anlamında lügat. Sakın öyle tercüme etme. Vay be, o dönemde demek ki bütün lügatları çalışan büyük dil adamları varmış demeyin. Bu Arap dili içerisinde nadir lehçeler demektir. Anlaşıldı mı? Onlara lügat deniyor. Diğerine Arabiye deniyor. Bunlara ise şahs. Böyle belli bölge insanına has. Genel ifadeye uymayan, ters düşen kullanımlara da lügat adını veriyor. Ebu Amr İbn-i Alâ da aynı görüşte, o da bu şekilde isimlendiriyor. Ondan sonra Nasr bin Asım'ın talebeleri, bu Nasr bin Asım daha önce geçmişti hatırlıyorsanız, Kur'an-ı Kerim'i ne yapmıştı? Noktalayan adamdı, Haccac. Haccac-ı Zalim'in emriyle, talimatıyla Kur'an-ı Kerim'i noktalayan iki kişi vardı, onlardan birisi bu idi. Nas bin Asım'ın talebelerinden Ebu Amr Zaban bin El-Ala yani Ebu Amr İbnül Ala yahut sadece İbnül Ala diye diyebilirsiniz. Bir kıraat imamıdır, lügatçıdır. Daha önce de lügat bahsinde görmüştür. Aynı zamanda nahivcidir. Basra ekolünün yine kurucu imamlarından biridir. Kıyasçı, kaideci, kalıpçı efendim Arapça anlayışında birisidir. Aynı İsa bin Ömer'in o lügat anlayışını, yani şaz kullanımlara lügat adını verme anlayışını kendisi de gütmüş, devam ettirmiştir. Talebeleri kendisine sormuşlar. Senin Arapça, Arabiye diye isimlendirdiğin sisteme baktığımız zaman bütün Arapların kelamı, sözü, kullanımı buraya dahil midir demişler. O da demiş ki hayır. Yani ben bütün Arapların çöllerde, bütün kabilelerde, bütün bölgelerdeki Arapların kullanımını kendime esas almam. Arabiye dediğim şey onlar içerisinde yaygın olanlardır, bozulmamış olanlardır diyor. Diğerlerini Arapçadan görmüyor. Garipsiyorlar, diyorlar ki sen Arapça diyorsun ama Arap'ın kullanımını Arapçaya dahil görmüyorsun. Ne akla bunu yapıyorsun dediklerinde de diyor ki Ben çoğunluğunu işte kullanımı esas alıyorum. Yaygın kullanımı esas alıyorum. Diğerleri benim sistemimden elinde lügat, lehçe, şaz kullanımlardır diyor. Bu böyle not edilmesi gereken bir cevap. Temim kabilesinden İbn-i Ala kendisinden kitap ya da yazılı belge nahille alakalı olarak bize intikal etmiş değil. Kendisini ibadete, tenessüke vermiştir, zühde vermiştir. Hatta ahir ömründe kitaplarını yaktığı söylenir. Bundan dolayı da kitapları bize ulaşmamış ama büyük bir lügat ve nahil Arabiye imamı olduğu için, kıraat imamı olduğu için kendisinden çok söz edilir. Talebeleri üzerinden bu ilmi sonraki nesillere aktaran önemli bir isimdir. Evet. Daha sonra İbn-i Ebi İshak'ın, keza İsa bin Ömer'in hem de İbn-i Ala'nın talebesi olan Yunus bin Habib geliyor. Yani bu üçünün şu ana kadar gördüğümüz üç imamın da talebesi olan Yunus bin Habib. Bu da 182 yılında vefat ediyor. İbn-i Ala 149'da vefat ediyor. İsa bin Ömer es-Sekafi aynı tarih. O da 149'da vefat ediyor. Yunus bin Habib, o da mevaliden. İranlı olsa gerek. Büyük ihtimal mevali deyince İranlı oluyor bunlar. Badiye Araplarını, yani çöl Araplarını bizzat görmüş. Onların arasına karışmış, şiirler dinlemiş, onlardan lügat nakletmiş biridir. Sîr-i Bey, Ebu Ubeyde, Kasım bin Selam, Kisai ve Ferra gibi lügatçılar bunun talebeleri arasında yer alır. Yani Sîr-i Bey, Yunus bin Habib'in talebesidir, sadece Halil'in değil. Kitabında da 200 yerde Sîr-i Bey, Yunus bin Habib'ten ne yapar? Bize bilgi aktarır, onun görüşlerini paylaşır. Ebu Ubeyde, Kasım bin Selam, büyük lügatçı. Efendim, daha önce lügat ilmi tanıtımında onun da eserlerinden bahsetmiştik. Ebu Ubeyde, hocası Yunus bin Habib ile ilgili bir anekdot bize aktarıyor. Ben diyor 40 yıl Ebu Ubeyde'nin derslerine katıldım. 40 yıl bize 40 yıl boyunca ezberinden Arap diline ait bilgiler anlattı, aktardı. Ben onları defterlerime kaydettim diyor. Yani 40 yıl ezberinden konuşacak kadar Arap dili konusunda mahfuzatı olan, malumatı olan bir isim Yunus bin Habib. Yunus bin Habib Arap dilinde ayrı bir ümmetti diye zikrolunur. Bu da işte Sibebeh'e bağlı. Talebesi Sibebeh'ten kaynaklanan bir şeydir. Talebesi Sibebeh kendisinden El-Kitap'ta 200 yerde alıntı yapıyor. Zaman zaman eleştiriyor. Diğer hocası, daha çok istifade ettiği hocası İmam Halil bin Ahmet'ten 500 yerde faydalanıyor. Halil bin Ahmet'in daha çok çizgisini benimsiyor. Yunus bin Habib'e muhalefet ediyor. Dolayısıyla Yunus bin Habib yazılmış en kapsamlı ilk ve günümüze ulaşmış Nahim kitabında adeta tercih edilen taraf değil, karşı tarafta yer aldığı için ne olmuş oluyor? Tek, yalnız bir ümmet olarak kalmış oluyor. Ona bu isim kullanılıyor yani. Arapçada yalnız tek bir ümmet ekol yerinde kullanılıyor. Meali Kur'an ki göreceğiz. O dönemde yaşamış. 2. ve 3. yüzyıllarda yaşamış. Hemen bütün nahimcilerin, lügatçıların Meali Kur'an diye tefsirleri var. Evet. Lügat Nevadi ve Emsal isimli kitapları var. Keza El-Kiyas Fil-Nahil diye bir kitabı var. İsmi tasvirde kendine has bir görüşü var. Mahzuf harfi geri getiriyor ismi tasvirde. Yadî'h kelimesini ismi tasvir yaparken Sibeveyn hocası Halil yudâ'h şeklinde yapıyor. Hasbedilmiş yadda'u yadî'u yadî'u yadî'u şeklinde. Normalde orada vada'dan geliyor ya. Vada'u yada'u, özür dilerim. Yada'u da orada şeyi, vav'u ortaya çıkarmıyorlar. Ama Yunus bin Habib ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla o ismi tasvirde yuvayıdı kalıbını savunuyor. Böyle bir örnek olarak bunu zikrettim. Evet. Ondan sonra Abu'l-Hattab Ahfeş-i Ekber geliyor. Ahfeş. Ahfeş'in keçisi diye de meşhurdur. Bizim medrese edebiyatında. Bu Ahfeş el-Ekber, Büyük Ahfeş dediğimiz buna, şeyin talebesidir. Sibeyh'in hocalarındandır. İbn-i Ebi İshak'ın, efendim, Ebu Amr İbn-i Ala'nın talebelerindendir. Ebu Amr İbn-i Ala'nın talebelerindendir. Sibir ve Hint hocalarındandır. Üç tane ahveş vardır nahivde. Bir ahveş-i ekber, en büyük ahveş, 177 yılında vefat etmiş. Ebul Hattab, Sibir ve Hint hocasıdır. Bir de Sibir ve Hint talebesi olan ahveş vardır. Bu daha meşhurdur. Kitaplarda ahveş derken o kastolunur. O da ahveş-i evsat, ortanca ahveş. Bir de Müberridin talebesi, çok daha sonra gelecek olan, bir 100 yıl sonra belki, ahveş vardır. O da ahveş-i asgardır, küçük ahveştir. O meşhur değil o kadar. Meşhur olan kitaplarımızda ahveş diye geçen, ahveş-i keçisi derken de kastetilen ahveş hangisidir? Sibir'in talebesi olan ahveş-i evsat, ortanca ahveştir. Evet. Daha sonra Halil bin Ahmet, 175 yılında vefat eden Halil bin Ahmet el-Farahidi geliyor. Meşhur, lügat bölümünde konuşmuştuk. Kitab-ül Ayn isimli, lügatın sahibidir, günümüzde de matbudur bu eser. Sibreyyin hocasıdır ve Sibreyyin, efendim yolunu izini takip ettiği bir imamdır. Ahmet, Halil. Ve daha sonra da ardından kim geliyor? Halil bin Ahmet el-Farahidi. Ondan sonra İsa bin Umar es-Sakafi'nin el-Camiyeli. Keza Yunus bin Habib'in efendim mahfuzatını, malumatını ortaya koyduklarını kendisine kaynak edinen Sibeveyh geliyor. Sibeveyh de İran kökenlidir, Mevali'dendir. Elma kokusu anlamına geliyor. Sibeveyh efendim. Annesi demek elma kokuyordu. Onlarla isimlenmiş. Yahut elmayı çok seviyordu falan diye böyle elmayı gördüğünde vay ve bağırırmış böyle. Sip vey, sip elma Farsça. Vey de işte bir çığlık, bağırma. Böyle garip şeyler var ama elma kokusu anlamına geliyor. Annesi çocuğuna bu ismi vermiş. Evet, Sip vey, Nahivmi'nin kurucusu olarak bu bilinir. Ama dediğim gibi tarihi arka planına indiğimiz zaman Sibüveh'ten yaklaşık bir 70-80 yıl daha öncesi vardır. Abdullah İbni İshak el-Hazrami. Sibüveh el-Kitab'ı yazıyor. El-Kitab bugün matbudur. El-Kitab dendiğinde, kitap yani. Kitap dendiğinde Kur'an'dan sonra akla bu gelir. Arada başka el-Kitab diye bir kitap yok diyorsunuz. Kur'an el-Kitab diye ayetlerine geçer. Arap edebiyatında ikinci el-Kitab nedir? Sibüveh'in o meşhur Nahim kitabıdır ki içinde Saf da vardır. Evet. Sibüveh'ten sonra da beşinci tabaka, Sibüveh dördüncü tabakadan, ondan sonra beşinci tabakadan kim geliyor? Basra Nahimcilerinin beşinci tabakasında Ahveş Ebul Hasan Ahveş el-Evsat geliyor. Hem arkadaşı hem de öğrencisi. O da 211'de vefat ediyor. Sibüveh'in bizzat kendisinden meşhur kitabı, el-Kitab'ı okuyan tek isim bu Ahveş. Anlaşıldı mı? Ahveş de biraz talebe sıkıntısı çekmiş. Bizim işte medrese, dedim ya, medrese edebiyatına biraz, medrese mitolojisine geçmiş bir şey. Talebesi yokmuş. Kimi okutayım, kimi okutayım almış en son. Bakmış olacak gibi değil, okutarak demek ki daha iyi istifade ediyor. Bu ilimler unutulmasın vesaire. Okumak istemiş, bir keçiyi almış, keçiyi okurmuş. Ondan sonra anladın mı dediğinde keçinin tepki vermesi için de boynundaki ipi böyle çekermiş, keçi de başını sallamış. Hocalar buradan hareketle anlamadan böyle ezberden başını sallayanlara ne öyle affeşin keçisi gibi başını sallıyorsun deyip takılırlar. Evet, muhtemelen bu ahveştir çünkü fazla böyle ilmini insanlara da efendim yayamamış çünkü biraz hasis bir sanki karakter olduğu falan söyleniyor. Sibüveh'in el-Kitab'ını kendisinden bizzat duyup yazan tek isim, dolayısıyla bazıları el-Kitab'ın Sibüveh'in talebesi ahveşe ait olduğunu düşünmeye başlamışlar. Başka kimse okumadı ondan. Bu da el-Kitab'ı insanlara efendim anlatıyor, ediyor. Demek ki el-Kitab bu adamın kendi kitabı diye. Daha sonra Ebu Amr el-Cermi denen bir alim ve talebesi el-Mazini devreye giriyorlar. Bu el-Kitab bunun değil, bu Sibüveh'in, aman yanlış anlaşılacak diyerek ondan el-Kitab'ı okuyorlar. Okurken bir taraftan istinsah ediyorlar ve ne yapıyorlar? Böylece el-Kitab'ın gerçek sahibinin Sibüveh olduğunu kendileri de ondan sonra okutup yaymak suretiyle Sibivey böyle dedi, Sibivey şöyle dedi diyerek bu şekilde tescil ediyorlar. Adeta kitabın itibarını bir şekilde, kitabın değil de müellifinin itibarını kurtarmış oluyorlar. Hatta El-Cermi parayla, zengin bir adammış Ebu Amr El-Cermi, para karşılığında Affeş'ten bu kitabı okumuş, imla etmiş. Ve el kitabı ondan sonra başta talebesi mazili olmak üzere birçok insana okutarak onun yaygınlaşmasını ve Sibirehi ailiyetini bu şekilde tespit etmiş. Daha sonra Sibirehi talebelerinden Kutrub geliyor. Bu isimlere karşılaşırsınız. 206'da vefat etmiş. Ondan sonra Mazini geliyor meşhur. Sarf ilminin ilk müdevvini olarak Et-Tasrif isimli kitabı yazan kişiydi. Bu Mazini, Osman el-Mazini 249'da vefat ediyor. Ondan sonra Ebu Hatim Sicistani 250 o geliyor. Sonra Reyyâşi 258 o geliyor. Daha sonra Mazini'nin talebesi Ebu Abbas el-Müberrid, meşhur Müberrid kitaplarında geçer. O geliyor. Müberret der küferiler. İstiskal için aslında müberrettir. Müberret, müsbit lili hak demektir yani. Hakkı ispat eden anlamında. Serinletmek, sıcak iklim haliyle olumlu bir çağrışım olduğu için hakkı ispat eden anlamında serinletmek kelimesi kullanılmış olabilir. Böyle kelimenin şeyine, sanatine inerse böyle bir şey çıkabilir. Hocası Mazini efendim, kendisi Elif Lam isimli bir kitap yazıyor. Elif Lam'la alakalı. O kitap tabii çok şey içinde, çok zor efendim anlatımı, anlaşılması zor bahisler var. Talebesi Müberri'de oradan sorular soruyor. Bakayım talebem anlamış mı diye. Sorduğu sorulara takır takır Ebu Abbas cevap verince kum fe entel Müberri diyor. Kalk ayağa, sen Müberri'sin. Yani sen işte doğru söyleyen, hakkı efendim ispat eden adamsın anlamında Müberri diyor. Küferler tabi baskılı olduğu için küferlerle baskılılar arasında nizâ var. Özellikle bu Müberrid'in Küfe imamı Sa'leb'le çok ciddi tartışmaları var. Hatta Sa'leb'in talebeleri artık o tartışmalarda Müberrid hücceti daha güçlü, biraz daha cedeli bir kimliği olduğu için galip geldiğinden talebeler hep Sa'leb'i bırakmış. Müberrid'e efendim artık kaçmaya başlamış. Biraz da o husumet de olsa gerek Müberret derler ama Müberrid'dir. Tamam mı? İmam Müberrid. Evet. Bu Mazini'nin burada bir kıssasını menkıbesine anlatmıştık. At-Tasrif diye bir kitabı yazan adam, Sibivey'in el kitabı içerisinden sarf bahislerini çıkarmış, müstakil kitap haline getirmiştir. Sibivey'in kitabına ömrünü adamış bir isimdir. Kitabın efendim uzman, el kitabın uzmanlarındandır. Ve kitaba karşı son derece takdirkar ve hürmetkar sözleri vardır. Ne demiştir? Sibivey'in el kitabı üzerine nahide böyle geniş kapsamlı kitap yazacak olan adam kendinden utansın. Allah'tan korusun demiştir. Ha ne olur, nahvin belli bablarında yoğunlaşmak için kitaplar yazarsınız. Ama ben bir nahiv kitabı yazıyorum. Bütün konuları cami ve şami ayıp, bu yazılmıştır zaten. Bu doğru bir şey. Biz yani biraz tekrarcılığa düşüyoruz. Bu olmuş, tarihimizde de olmuş. Normal. Yani ne yapıyoruz? Bir kere yapılmış, aynısını kalkıp bir daha yapıyoruz. Gerek yok. Ne yap? Artık bablarına yoğunlaş. Farklı cihetlerinden bir şeyler sende eşeleyip ortaya çıkarmaya bak. Onun eksik bıraktığı tarafları tamamlamaya bak. Nitekim kendisi de ilelun nahin. Yani nahin illetlerini, adeta nahin felsefesi diyebileceğimiz konuları işleyen ilelun nahin kitabını da yazmış. Ayrıca kitabın için, el kitabın içinden sarf bahislerini çıkarmış. At-Tasrif diye. Sarfı ilk defa müstakil bir ilim olarak ortaya koymuştur. Evet. Anlattığım kıssayı hatırlarsınız. Yani kitapla ilgili hani bir Hristiyan gelip okumak istiyor ya. Yahudi miydi, Hristiyan mıydı? Yahudiydi sanki. Okumak istiyor, okumuyor. Kendisi de para sıkıntısı çekiyor. Çok zor dönemler geçirdiği halde. Talebesi Müberret diyor ki hocam, parasızlıktan canın yanıyor, sızlanıyorsunuz, o kadar efendim zor durumdasınız. Adam geldi size bilmem kaç dinar para teklif etti. Kalkıp ona Sibivey'in kitabını okumanız an meselesiyken kabul etmediniz. Evladım diyor. Sibivey'in kitabında 300 kadar ayeti kerime var. Ben böyle bir kitabı bir Hristiyan'a nasıl okuyayım? Diyor efendim. O kadar ızdırabına rağmen öyle yüksek bir mali efendim parasal teklife rağmen kabul etmiyor. O sıralarda işte Halife İlafet Merkezi'nde sarayda efendim bir cariye bir şiir okuyor. Eğlendirirken efendim oradaki devlet erkanını orada bulunan bir büyük edik İsmailiye'de cariyenin yanlış okuduğunu, irapta hata yaptığını görünce çağırıyor onu. Yanlış okudun, öyle değil, şöyle olacak diyor. Cariye diyor ki ben diyor Basra'daki diyor efendim maziniden böyle öğrendim. Deyince hoppala nasıl olur, kimmiş bu mazini falan, gündeme bomba gibi düşüyor. Ondan sonra ulaşıyorlar ona, nasıl olur mazini onun gerekçeyle birlikte anlatıp orada nahiv ve dil konusundaki maharetini, müs'atını ispatladığında büyük bir takdir, hayranlık kazanıyor. Ve orada efendim halifenin ihsan ve atasına mazhar oluyor. Allah, o Allah için bir kapıyı kapattığında ona hiç hesap etmediği yerden böyle daha büyük kapılar açıyor diye anlatılır. Olmuş bir olay. Müberret işte bu mazininin talebesi, onun El-Kâmil Fil-Lugası var. Matbudur, birkaç cilt halinde. El-Kâmil Fil-Lugâ vel-Edeb. Lugat ve Edebiyat kitabıdır. Nahiv, sarf hepsi içindedir, edebiyat da var ayrıca. El-Muktadab Fil-Nahav. Sadece nahva ait El-Muktadab'ı var. Müberredin, mazininin değil. Evet. Bu müberret gençliğinde Sibebeyh'e eleştiriler yazmış. Gençlik heyecanıyla efendim kendi biraz da nahivdeki meziyetini sergilemek için Sibebeyh'e eleştiriler yapmış. Her kitapta böyle bazı yanlışlar tespit etmiş. Eleştiriler yazmış. Bunu kitaplaştırmış. Daha sonradan ona çok reddiyeler yazılmış. Haksızsın, yanlış anladın, öyle değil vesaire şeklinde. Kendisi de ahir ömründe bunun farkına vardığı için olsa gerek. Biz vaktiyle Sibebeyh'e böyle bir eleştiri yazdık ama gençlik dönemiydi, toyluk dönemiydi deyip itizarda bulunmuştur. Evet, Müberred'in talebelerinden bir de Zeccaç var. İlk evvel emirde camcıymış, bundan Zeccaç diye anılıyor. 310'da vefat ediyor. Müberred 285 idi söylemiştik. Zeccaç 310'da vefat ediyor, Müberred'in talebesi. Me'anil Kur'an diye meşhur, onun da bir tefsiri vardır. Zemahşehir'in faydalandığı kaynaklardandır. Camcıymış, Müberred efendim daha sonra Müberred'le tanışmış, Nahiv İbni'ne meyletmiş ve onun derslerine katılıyor. Müberred normalde ücret almadan ders verilmiş. Zeccaç ona günlük hocasına, camcılıktan da görünen parası var. Efendim günlük hocasına bir dirhem para verilmiş. Ömrü boyunca da bu para vermeyi devam ettirmiş. Yani hocası yaşadığı sürece. Evet, bu Müberred Basra nahivcilerinin son halkasıdır. Yedinci kuşak. Yani Basra nahivcilerinin tabakat kitaplarında, Basra nahivcilerine dair yazılan tabakat çalışmalarında Ebu'l-Abbas el-Müberred yedinci kuşak ve son halka olarak yer alır. Ondan sonra artık onun talebeleri var. Artık mesele Basra, Bağdat, Basra Külfe meselesi olmaktan çıkıyor. Artık mesele ne oluyor? Basra ve Külfe'yi cem eden, ikisini de inceleyip tercihler yapan Bağdat ekolü devreye giriyor. Evet, Basra ekolünün karşısında Nahim'de Basra'dan nispeten daha geç dönemde başlayan bir de Külfe ekolü var. Evet. Müberrid son imam dedik. Geriye dönüyoruz şimdi. Yaklaşık bir 150 yıl geriye döndüğümüz zaman Basra'da Nahiv ilminin doğduğunu söyledik. Ancak Küfe'de de lügat çalışmaları var. Her ne kadar daha çok şiirler, meselelerle alakalı olsa da bu çalışma, zaman içerisinde bu çalışma ne oluyor? Basra'yla temas kurulmak suretiyle Nahiv'e de taşınmış oluyor. Evet. Basra'daki nahivcilerin üçüncü tabakası, yani Halil bin Ahmet tabakasında, kuşağında, halkasında Küfe'de nahiv ilmiyle efendim iştigal etmeye başlıyor. Küfe'de de nahiv çalışmaları, nahiv medreseleri, nahiv okumaları geleneği oluşuyor. İlk olarak Küfe'nin nahivcisi Abu Cafer Muhammed bin el-Hasan el-Ru'asi. Ruasi Küfe'de doğmuş ancak daha sonra Basra'ya gelmiş. Orada büyük Basra nahircisi imamı İbnül Ala'dan, Ebu Amr İbnül Ala'dan nahir dersleri almış ve nahir bilgisini Küfe'ye taşımış ve Küfe'de de ilk nahir okumalarının, çalışmalarının başlangıcını oluşturmuş. Evet, Maal-i Kur'an isimli onun da tefsiri var, günümüze ulaşmamış olsa da. Ruasi'den önce amcası Muaz bin Müslim el-Herra var. Saf ilminin kurucusu kimdir? İlk müdevvini işte Muaz el-Herra diye bazı kitaplarda bilgiler görürsünüz. Çünkü bu Muaz el-Herra saf çalışmaları yapmış Küfelidir. Ve hatta Küfe saf çalışmalarında Basra'dan daha önce gelir iddiasının da mesleği bu isimdir. Evet. Er-Ruasi'nin El-Faysal isimli Nahle Dair kitabı var. Er-Ruasi aynı zamanda muasırlarından Halil bin Ahmed El-Farahi ile dolaylı teması var. Halil bin Ahmed El-Farahi'di. Onun şeyini El-Faysal'ını istiyor. Faydalanmak için. Ve bu El-Faysal'ı okuyor, ondan faydalanıyor. Yani böyle bir temas var. Birbirlerinin kitaplarını okuyup faydalanmak var. Biraz sonra Kisai'de de göreceğiz. Sibüveyhi, ki muarızıdır. Tartışmış hasmıdır. Ama onun kitabından da özel istimla edip yararlanmıştır. Peki. Sibüveyhi El-Kitab'da وَقَالَ الْكُوْف۪ي dediğinde bu Er-Ruasi'yi kasteder. Ruasi 187'de vefat etmiş. Evet, Basra'da 4. tabakada Sibeveyh var. Onun karşılığı Küfe'de Kisai. Ebu Hamd Ebul Hasan El-Kisai. Aynı zamanda Kıraatim olmuş. El-Kisai geliyor. Yani Halil bin Ahmed'in akranı Er-Ruasi, Ebu Cafer Er-Ruasi, Sibeveyh'in akranı da kim? Kisai. Kisai ile Sibeveyh arasında tartışmalar da meşhurdur. Buna da değineyim. El-Kisai aynı zamanda Halife Harun Reşid'in de müeddibi olduğundan dolayı çok itibarlı sarayda. Hatta Halife Harun Reşid'in Nedim, Nüdema ve Cülesası arasında yer alacak kadar itibar kazanmış bir isim. Ve Sibeveyh de bir gün Bağdat'ta hilafet merkezinde itibar görmek amacıyla, itibar kazanayım, sarayda itibarım olsun amacıyla o da çıkıyor, Bağdat'a gidiyor hilafet merkezine. Orada kendisini Vezir El-Bermeki karşılıyor. O da Ebu Cafer El-Bermeki olsa gerek. Ve Vezir onun Kisai ile bir oturumda buluşturmak, bir ilmi münazara, münakaşa olsun. Böyle bir şey tertiplemek istiyor. Ve insanlar toplanıyor. Hazır madem buraya geldik, bunu da konuşalım. Sibere'yi bence karşısına Kisai'nin talebeleri Ferra ile Ahmer çıkıyor. Ondan işte Sibere'yi ile konuşuyorlar. Sibere'yi kabul etmiyor. Diyor ki bana siz gidin hocanız gelsin diyor. Neyse, ondan sonra hocaları Kisai oturuma katılıyor ve ona bir soru soruyor. Mes'eletü zümburiyye diye, şer arası meselesi diye meşhur oluyor. Sorduğu soru, efendim, كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ الْعَقْرَبَ اَشَدُّ لَسْعَةً مِنَ الزُّمْبُورِ فَاِذَا هُوَ هِيَ mi? Olmalı. Yoksa bunun yanında bu ve ayrıca فَاِذَا هُوَ اِيَّاهَا da olabilir mi diyor. Yani Hisai müfaciyeden sonra müpteda haber şeklinde mi yer alması lazım yoksa oradaki zamirin mensup zamir olarak, munfasıl ve mensup zamir olarak اِيَّاهَا şeklinde okuyabilir miyiz? Raf mı olmalı zamir? Zamirin merfu mu munfasıl? Hiye mi olmalı? Yoksa zamirin mensup mu munfasıl? اِيَّاهَا mı? Yahu o da olabilir bu. Birinci ve çift Kisai'yi de kabul ediyor. Sözün bağlaması önemli değil. Ben zannederdim ki akrep en efendim zehirli, soktuğunda en öldürücü hayvan, en çok acı veren, en şey akrep zannederdim. Meğer baktım ki o eşek arasıymış. Yani eşek arasının sokması daha acı verilmiş, ağrısız verilmiş anlamında. Orada feyda huve hiye mi olmalı yoksa feyda huve iyyaha da olabilir mi? Sivret düşünmeden diyor ki feyda huve hiye olmalı, iyyaha olmaz. Tartışıyorlar. O dediğim getiriyor, bu şiir okuyor vesaire falan derken en son vezir araya giriyor. Diyor ki siz işinizde iki ayrı büyük şehrin efendim imamlarısınız. Sizin aranızda kim hakemlik yapacak? Sen doğru, sen yanlış söylüyorsun diyecek adam yok. Sizden daha iyi nahi bir adam yok ki aranızda hakemlik yapsın. Nasıl çözeceğiz bu işi? Nasıl aranızı fasledeceğiz? Kisai diyor ki kapında bekleyen muhtelif Arap kabilelerinden gelmiş insanlar var diyor. Git onlara sor bakalım, onlar hakemlik yapsın. Onlar feyda huve iyyaha da derler mi, demezler mi? Ondan sonra dünya soruyorlar. İnsanlar kapıda feyda huve iyyaha olabilir diyorlar. Ve Kisai'nin haklı olduğu ortaya çıkıyor. Ancak bundan işte Basra ekolü daha hakim ya, literatürde olsun, eğitimde olsun, gelenekte olsun. Tabii ki Basra ekolünden gelen onlar herhalde bu sonuçtan razı olmadılar. Yahu burada bir haksızlık vardı, onu mu hazmedemediler bilmiyorum. Orada bir şike olduğunu efendim savunmuşlardır. Aslında Sivreyh'in baskın çıktığını ama Kisai sarayda itibarlı olduğu için kapıda bekleyenler yardımcılık, yağcılık yaparak Kisai'nin efendim görüşünü destekleyecek biçimde şahitlik yaptıklarını söylemişlerdir. Ve böylece aslında Sivreyh haklıydı. Kur'an da zaten Sivreyh'i destekler. Feydâhiye beyda edil. Feydâhiye beyda u linnâs. Dolayısıyla marfu. Dolayısıyla iyyâhâ değil, hi olması lazım. Ama Kisai hi olmasına karşı değil, iyyâhâ da olabilir diyor. Küfe ise, ki kendisi Küfe'nin imamıdır, Küfe'ye göre her yol caizdir, olur, mutlaka bir şiir getirir. Getirdiği o şiiri de Basralı, o Arabiye değildir, o lügadır, lehçedir, muteber değildir deyip mutlaka ne yapacaktır, reddedecektir. Evet, Sivreyh bu sarayda beklediği itibarı burada bulamayınca hakikaten mahzun oluyor. Çin'e kapanıyor. Tekrar Basra'ya da dönemiyor. Çünkü büyük şayialar çıkıyor. Ve ne yapıyor? Sivreyh tekrar Faris'e, kendi doğduğu efendim bölgeye geri dönüyor. Ve orada genç yaşta, 30'lu yaşlarında, 30'lu yaşların böyle sonlarında, 40 falan yıllarında vefat ediyor. Bir de güzel bir şiir söylüyor. Bu şiir kulağımız açık olsun. يُؤَمِّلُ دُنْيَا لِتَبْقَى لَهُ فَوَافَى الْمَلِيَّةَ دُونَ الْأَمَنِ حَثِيثًا يُرَوِّي أُصُولَ الْفَسِيلِ فَعَاشَ الْفَسِيلُ وَمَاتَ الرَّجُلُ. O diyor, dünyayı arzuluyor duruyordu. Dünya onun için baki olsun diye, ona kalsın diye. Bilmiyor ki bir taraftan ölümle yüzleşti, daha henüz emellerine kavuşmadan. Yani o dünyayı benim olsun deyip arzulayıp dururken araya ölüm girdi. O son derece iştahla, arzu ve heyecanla bir fidenin efendim dibine sular döküyordu. Bir an evvel büyüsün, ağaca dönsün, ondan faydalanayım diye. Fe'aşel fesil, evet fide büyüdü, yaşadı ama adam onu görmeden öldü. Yani beklediği ikbali bulamadan vefat ettiğini, hak ettiği değeri, ilgi ve alakayı göremediğini, Küfe'de adeta kendisine komple yapıldığını adeta işar ve ima ediyor bu şiirinde İmam Sivreyh. Biz de diyoruz ki üzülmesin, ruhu şad olsun. Kendisi hakikaten Allah ona yüzyıllar sonra da olsa bu payeyi vermiş midir? Vermiştir. Mesela nam meselesi ise namı bir gün yaşar. Namı yaşamıştır. Biz bile Nahibim'in kurucusu dendiğinde aklımıza Sivreyh geliyor. Kisai'nin bugüne kadar ulaşmış bilmiyorum, kitabı yok, en azından meşhur değil ama el kitap, el kitabı olmuş. Bu kadar efendim yer edinmiş nahir literatüründe. Evet, kitaplarımız da hep geçer yani Sivreyh'in, değil mi? kâne kel hayi biz onlar kelerin geldik. İn kâne kel hayi feken kafede hadi bir tekerleme yapardık ya. Evet. Evet, Kisai az boz bir insan değildir. Biz böyle konuşuyoruz ama İmam Kisai de İmam Muhammed'i biliyorsunuz, teyzesinin oğlu, değil mi? Akrabasıdır. İkisi aynı vakitte 188 olsa gerek, vefat etmişler. İkisi de Rey şehrinde. Ve Harun Reşit de demiş, bugün biz fıkı ve lügatını attık, Rey'e gömdük demiş. Ve İmam Kisai geç yaşlarda başlıyor nahiv eğitimi almaya. O da İran asıllı. Ve Basra'ya geliyor. Basra'da İsa bin Ömer ve Halil bin Ahmet, yani Sivri'nin hocası Halil bin Ahmet'ten dersler alıyor. İmam Halil'in böyle çömleri dolaştığını, orada Arap kabilelerinden lügat, şiir vesaire bilgi edindiğini, onlardan Arap dilini öğrendiğini duyunca o da ona özeniyor. O da kabilelere dolaşıyor, seyahatler yapıyor. O da bu şekilde Arap kabilelerinden faydalanıyor. Geldiğinde bakıyor ki İmam Halil vefat etmiş, yerine talebesi Yunus bin Habib geçmiş. Bu defa Yunus bin Habib'in derslerine devam ediyor. Kisai'nin de Meali Kur'an diye eseri var, günümüze ulaşmış. Değil, Masadir ve Huruf, Mastarlar ve Harfler dediği kitabında var. Başka kitapları da var. Evet, şimdi dedik ya bu Kisai ile Sivri arasında böyle bir münazara olmuş, hatta muarazı olmuş. Hatta gönül koyma meselesi var. Ama yine de Kisai, Sivri'yi takdir eden bir isim. Talebesi, yani Sivri'nin talebesi Ebul Hasan el-Ahfeş, Ahfeş-i Evsat ile tanışıyor. Ahfeş, Kisai'den etkileniyor. Bazen işte bu görüşlerde Külfelilerin görüşlerine meylediyor. Ve ondan ne yapıyor? Sivri'nin el-kitabını okuyup kendisi yazıyor. İstimna ediyor. Sivrek'ten faydalanıyor. Yani bir tarafta alışveriş de devam ediyor. Kadir kıymet bilmek de devam ediyor. Böyle muarız diye, hasım diye kalkıp da kapıları kapatmak yok. Evet. Kisai'den sonra Küfe'de üçüncü tabaka. Kim? Ferra. Kisai'nin talebesi. Bu Ferra orijinal bir isim. Bu Meali Kur'an'ı da bizde meşhurdur. Ferra bir tarafta hadis ilimleri, bir tarafta fıkıh ilimleri, bir tarafta edebiyat ilimleri, lügat ilimleri bir bu. Bir tarafta da felsefe ilimlerine ilgi alaka duymuş, okumuş, uğraşmış bir isimdir. Basra'ya bunun için gitmiş. Kendisinde itizal düşüncesi olduğu söylenmektedir. Basra'da felsefe, tıp vesaire o günkü ulumu dahile denilen ilimleri tahsil etmiş. Sümane bin Mereşras, Mu'tezili imamlarındandır. Bu Sümane anlatıyor, diyor ki ben ömrümün sonuna doğru diyor, Ferra ile karşılaştım diyor. Şöyle bir yokladım onu diyor. Tefatüş ifadesini kullanıyor. Teftiş ettim yani. İnce yokladım. Yokladım, baktım diyor nahiv bilgisi, lügat bilgisi nedir? Baktım ki diyor, derya. Nahiv bilgisini eşeledim, baktım adam usta. Fıkıh bilgisini eşeledim, kavmin ihtilaflarını biliyor. Fıkıhta da uzman. Ondan sonra astronomide yine mahir. Efendim tıptan anlıyor. Arap edebiyatı şiiri ve kültürüne gelince karşımda böyle hazik bir usta ile karşılaştım diyor. Yani böyle mütefennin birisi. Birçok ilim dalında kendini yetiştirmiş. Diline de böyle felsefi efendim temayülleri yansımış birisidir. Meal-i Kur'an'ında böyle şeyler vardır. İtizal düşüncesi de kendisinde olduğu söylenir. Hocası Kisai vasıtasıyla hilafet merkezinde, sarayda itibar görmüştür, tavsiye edilmiştir. Ve El-Kitab-ül Kebir diye nahve dair müstakil bir eser yazmış. Küfeli nahivcilerden. İşte Kisai, ikinci kuşak, üçüncü kuşak Ferra geliyor. El-Kitab-ül Kebir. Ha, Sivri'ye nazire midir diyorsun? Allah var ya. Ha, öyle diyemezsin. Öyle diyemeyiz. Haksızlık olur. El-Kitab-ı Kebir yazıyor. Ancak bu Ferra'nın Sivri Bey'in El-Kitab'ına da çok büyük düşkünlüğü var. Hatta ölürken başında yastığının altında, belki de yastık niyetine, yastık gibi yani, niyetine değil de yastık gibi kullandığı ne var? Sireyhin el-kitabı olur. Hocası el-Kisai'nin bizzat yazdırdığı, ona mukabele edilmiş, onun gözetiminden geçmiş, efendim çok kıymetli bir nüsha olarak Ferra bu kitabı yanından ayırmamış, bu kitaptan sürekli faydalanmış, başucu efendim kitap olarak ondan istifade etmiştir. Daha sonra Cahiz işte onu büyük bir kitap koleksiyoncusuna bahsediyor ya, onun bir hikayesi var. Bu. Evet. Birincisi kim bu? Neyin birincisi? Tabakalar. Ruhasi. Ebu Cafer el-Ruhasi. Zaten Küfe'deki Nahl'in öncü ismi o. Çöl Araplarından, Bağdat'a gelenlerden çok istifade etmiş. Meal-ül Kur'an'ında da referans alanı böyle geniş tutmuş. Onlardan da nakiller yapmış. Ebu Dithar el-Fak'asi, Ebu Ziyad el-Kilabi, Ebu Servan, Ebu Cirah el-Rukeyli gibi bunlar böyle Bedevi Arapların artık ileri gelenleri, şairleri, edipleri onlardan kitapta yararlanmış, isimlerini vermiş. Evet. Küfe'de 4. tabakada İbn-i Sikkit geliyor. Çok susarmış babası, ondan Sikkit deniyor. İbn-i Sikkit'in biliyorsunuz Islah-ı Mantık kitabı vardı değil mi? Lügatçılar aynı zamanda, lügat kitabı vardı. 244'te vefat ediyor. Bu Basra'da 6. tabakaya tekabül ediyor. Yani Maziniler tabakasına tekabül ediyor İbn-i Sikkit. Basra'da 7. tabakaya tekabül eden, yani El-Muberrid'in karşısında da Küfe'de kim geliyor? Sa'let geliyor. Ve Küfe'de 5 tabakayla bu iş bitiyor. Yani Basra'da 7 tabaka çünkü daha erken başlıyor. Küfe'de 5 tabaka. Basra'da El-Muberrid, Ebu Rabbas El-Muberrid de bitiyor. Küfe'de Fe'let'le efendim Nahiciler kuşağı bitiyor. Ondan sonra Bağdat ekolü devreye giriyor. Hicri 4. yüzyılın başlarından itibaren 4 ve 5. yüzyıllarda Bağdat ekolü diye bildiğimiz Basra ve Bağdat Nahivcilerinin görüşlerini, iki ekolün kendine has Nahiv anlayışını karşılaştıran tercihlerde bulunan kimisi Basra'ya yakın İbn-i Cinni gibi, Ebu Ali el-Farisi gibi, kimisi de efendim Küfe'ye yakın isimler geliyor ki onlardan da bahsedemeyeceğim. İbn-i Keysan, İbn-i Şugayr, ondan sonra İbn-i Hayyat, bunlar Küfe'ye yakın naimciler. Bağlı fekoli içerisinde. Evet, şimdi temel bir tefritte bulunacak olursak, yani hususiyet tanımında bulunacak olursak, Basra nahvicileri kıyasçıdır dedik. Yani nahvin felsefesini geliştirmiş, nahvi efendim doktrin haline dönüştürmüş, belli prensipler, belli kurallar geliştirip Arap dilini bu kurallar etrafında dizayn eden bir yapıya sahiptir. Kuralcıdır, kıyasçıdır, her şeye mutlaka bir sebep, bir takdir düşünür. Böyle dili bir organizma gibi kendi içinde mekanik bağlarla birbirine bağlayan bir anlayışa sahiptir. Kıyasçı olduğundan dolayı kıyasa aykırı Arap kabilelerinden gelen şiirleri tenkit ederler. Hatta kıraatları bile tenkit ederler. Kıyasçılıkları bu denli ileri safhaya varmıştır. Küfe ise Arap dilinin kaynakları konusunda Basralılar gibi sadece yaygın kullanımı esas almazlar. Ve çok merkezi efendim Arap kabilelerini esas almazlar. Eryaf denen, yani şehirlerin civarında yaşayan kabilelerin de kullanımlarından faydalanırlar, şiirlerinden faydalanırlar. Referans ağı biraz daha geniştir. Haliyle biraz daha esnektir Küfe'nin nahvi. Çok fazla kıyasçı, kalıpçı değildir. dili kıyas ve kalıplar içerisinde böyle tek düze statik hale getirmiş değillerdir. Anlaşıldı mı? Küfe, biz ama kitaplarımızda küfe nahmini okumayız. Bizim kitaplarımızda hep basra. Çünkü basra ekolü hakikaten gelenek içerisinde müfredata hakim olmuştur. Genelde müelliflerin yazdıkları, daha sonra da Mısır ekolü falan deniyorsa da bunlar ekol sayılmaz. Daha çok basra ekolü hakim olmuştur bizim okuduğumuz kitaplarda. Nitekim o kitaplarda örnekler vereceğiz, orada da üslubu göreceğiz, problemleri inşallah konuşacağız. Ama şimdilik bu kadarını bilmemizde fayda var. Bağdat ekolüyle inşallah devam eder. Bunu bitirir, ondan sonra Nahiv'de efendim yapılan telif çalışmaları ve bizim bugün müfredata efendim konu olan kitaplar, daha sonra da günümüz Nahiv eğitiminin problemleri, günümüzde Nahiv'le ilgili teklifler, Tecdid-ül Nahiv, Nahiv Tecdid projesi, bu Doktor Şevkil Dayfin, hatta bu konuda kitabı da vardır. Vaktiyle Endülüs'tü, İbn-i Madan'ın efendim, Arap dilinin böyle kuralcı, takdirli yapısını tenkit eden Amin Mamun, İrab şeklindeki tasnifini, her şeye bir amin takdir etme, her şeyi mutlaka standart, somut bir sebebe bağlama anlayışını tenkit eden, vaktiyle böyle bir tenkit, red eser yazmış. Doktor Şevkut Ayf onu hem çalışmış, tahkik etmiş, hem de kendisi onu Tecdid-ül Nahiv diye kendi projesi olarak Nahiv'de tecdid öngören bir çalışma yapmış. Ondan da biraz bahseder. Nahiv ilmiyle alakalı efendim, her ne kadar bu proje tutmadıysa da yine günümüzde Nahiv'e dair mülahazalar, alternatif görüşler sadece bundan bahsederiz. Şevki Dayı. Yok, o Şevki başka. Mısırlı Şair Şevki. Bu da Mısırlı ama bu akademisyen. Peki, ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Bahsettiğiniz şeyle açıklamalı. Yani Kur'an nazil olduğunda Arap grameri diye yapılmıyor.